Szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła 16, Franciszek Walerych, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A na początek zderzenie trzech ciężarówek na A4 na Opolszczyźnie. Są też problemy na drodze wojewódzkiej w Małopolsce. 10 tysięcy dolarów, tyle rosyjski szpieg oferował w Polsce za wysadzenie torów na kolei. Wydano za nim list gończy. Niemieckie media żyją ponagleniem premiera Tuska i mglistą deklaracją kanclerza Merca. Chodzi o odszkodowania dla polskich żyjących ofiar II wojny światowej. Kolejny wypadek na A4. Na trasie w kierunku Wrocławia na wysokości miejscowości Zimna Wódka na Opolszczyźnie zderzyły się trzy samochody ciężarowe, w tym jedna cysterna przewożąca tłuszcz zwierzęcy. W wyniku tego zdarzenia dwa samochody się zapaliły. Jeden samochód ciężarowy naczepą i ta cysterna, w który ten pojazd ciężarowy uderzył. Niestety w wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. To ten kierowca samochodu ciężarowego. Powiedział nam Łukasz Nowak z Państwowej Straży Pożarnej. Na A4 po południu doszło w sumie do czterech wypadków. W najgroźniejszym zderzyło się sześć samochodów i zginęła jedna osoba. Trasa w kierunku Wrocławia będzie zamknięta jeszcze przez kilka godzin. W kierunku Katowic ruch poprowadzono jednym pasem. Jeszcze doniesienia z małopolskich dróg. W Nowym Wiśniczu ciężarówka zderzyła się z busem dostawczym. Na drodze wojewódzkiej numer 965 w Nowym Wiśniczu w powiecie pocheńskim doszło dziś przed godziną 14 do poważnego wypadku z udziałem samochodu ciężarowego i busa dostawczego. Podróżowały nimi cztery dorosłe osoby. Niestety, mimo podjętej pomocy, obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon około 25-letniego mężczyzny, pasażera busa. Informował Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Droga, na której doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Jazdę w wielu regionach utrudnia dzisiaj bardzo gęsta mgła. Pięć zarzutów i list gończy za 28-letnim Rosjaninem podejrzanym o kierowanie dywersantami w Polsce. Jak poinformował Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej, za rozwieszanie antyukraińskiego plakatu mężczyzna płacił w kryptowalutach $5. Za zainstalowanie szpiegującej kamery kilkaset dolarów. Najwięcej zaoferował 10 tysięcy dolarów. On ją oferował dwóm głównym podejrzanym, tym już prawomocnie skazanym, a to działanie miało polegać właśnie na spowodowaniu wykolejenia pociągu. Do tego zdarzenia oczywiście nie doszło, prawdopodobnie na skutek interwencji ABW i prokuratury, a więc te zachowania zostały przerwane w czerwcu 2023 roku. Natomiast niewątpliwie przypomina to zdarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Obecnie śledztwo jest prowadzone przeciwko 8 osobom podejrzanym o działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce. To 3 obywateli Białorusi, 2 obywateli Rosji, po 1 obywatelu Ukrainy, Polski oraz Litwy. Słowa Donalda Tuska i mgliste zapowiedzi Friedricha Merca są szeroko komentowane w Niemczech. Chodzi o rekompensaty dla żyjących ofiar II wojny światowej. Ten temat był omawiany wczoraj w czasie konsultacji międzyrządowych w Berlinie. Postawione przy pulpitach premiera i kanclerza zwrócone Polsce krzyżackie pergaminy i kamienna głowa świętego Jakuba nie zagłuszyły najmocniejszych słów. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest. Apel Donalda Tuska zestawiany jest w niemieckich mediach z tą wypowiedzią Friedricha Merca. Proszę o zrozumienie, że nie wskażemy konkretnych kwot, ale mój rząd jest bardzo świadomy historycznej odpowiedzialności względem polskiego sąsiada i prowadzimy na ten temat rozmowy. Zabrakło konkretów, ocenia Handelsblatt. W podobnym tonie pisze Wirtschaft z Woche, podkreślając, że kanclerz nie odniósł się bezpośrednio do wezwania Donalda Tuska. Friedricha Merca niekonkretnym nazywa również Tagesspiegel. Die Welt zauważa, że obecny kanclerz obiecał to samo, co jego poprzednik, bo Olaf Scholz również mówił o trwających w tym temacie ustaleniach. Z Berlina Adam Gruczewski i Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO naciska na sojuszników w sprawie zakupu broni dla Ukrainy. Mark Rutte powiedział, że oczekuje kolejnych deklaracji na jutrzejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu w Brukseli. Chodzi o program zakupów amerykańskiej broni i amunicji zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Kijów. W ostatnich miesiącach sojusznicy z Europy i Kanady przekazali Ukrainie niezbędny sprzęt o wartości $4 miliardów. To wsparcie jest ważnym elementem naszych ciągłych wysiłków, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje do obrony dzisiaj, do obrony przed przyszłą agresją. Ale wciąż musimy zrobić więcej. Oczekuję, że sojusznicy wkrótce ogłoszą nowe wsparcie. Mówił Rutte. W sumie ponad połowa krajów NATO zadeklarowała udział w programie. Do tego grona dołączyła także Polska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Zaczynamy od zwycięstwa reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej. Zwycięstwa z Łotwą. Polki w potyczce towarzyskiej wygrały 3-0 wysoko. Wcześniej ograły 1-0 Słowenię, a już jutro dowiemy się, czy to biało-czerwone będą gospodyniami Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w 2029 roku. Wniosek złożony i czekamy na decyzję. A na pozytywny obrót sprawy liczy kapitan reprezentacji Polski Ewa Pajor. Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija. Dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 w Polsce to dla nas będzie wielki sukces. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie na naszych pięknych stadionach. Wiem, że jesteśmy gotowi jako Polska zorganizować ten piękny turniej. Ewa Pajor zdeterminowana, jak słychać. Poza Polską o organizację walczą Niemcy oraz wspólnie Dania ze Szwecją. A 5 grudnia w Waszyngtonie odbędzie się losowanie grup przyszłorocznego mundialu. Przy okazji portal statystyczny Opta zabawił się w prognostyk i na podstawie precyzyjnych danych zachęcił sztuczną inteligencję do wskazania faworyta do zwycięstwa. Największe szanse ma Hiszpania przed Francją, Anglią i Argentyną. Nie ma w zestawieniu Polski. Biało-czerwoni muszą przebić się najpierw przez baraże. Mecz półfinałowy rozegrają 26 marca w Warszawie z Albanią. Kończąc wątek piłkarski, przypomnę, że dzisiaj zostaną rozegrane pierwsze mecze 1/8 finału Pucharu Polski. O 17:30 Lechia w Gdańsku podejmie Górnika Zabrze, a o 20:30 Pogoń w Szczecinie zagra z Widzewem Łódź. I teraz o decyzji, która nie powinna nigdy zapaść. No ale skoro na międzynarodowych arenach mogą rywalizować tenisiści z Rosji i Białorusi, to dlaczego nie narciarze? Tak zapewne rozumował Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, który dopuścił narciarzy i snowboardzistów tych krajów do rywalizacji w kwalifikacjach olimpijskich. Warunek zawsze ten sam, muszą startować pod neutralną flagą. I jeszcze pływanie i Mistrzostwa Europy na krótkim basenie, które rozpoczęły się w Lublinie. Do wieczornych finałów awansowały nasze sztafety pań i panów 4x50 metrów stylem dowolnym, a także Krzysztof Chmielewski w wyścigu na 400 metrów stylem dowolnym. A dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite na południu kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe opady mrzawki, miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od około 2 stopni Celsjusza na północy oraz miejscami na Śląsku i w Małopolsce do 6-7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy w wyjątkowym składzie. W wyjątkowym składzie, bo jest nas tu kilka osób. Audycję realizuje Anna Regulska, za wydanie tej audycji odpowiada Michał Jędrkowiak. Telefony od Państwa odbieram i odbierać będzie z przyjemnością Jacek Frencel, a przed mikrofonem Franciszek Walerych. To wyjątkowe wydanie pod tym względem, że już od jakiegoś czasu na antenie radiowej Trójki pojawiają się różne głosy i to z całej Polski. W ramach Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Jeszcze wczoraj mogli Państwo usłyszeć mojego kolegę z Lublina, a dziś reprezentacja z Radia Poznań. Franciszek Walerych, kłaniam się bardzo nisko. Nie będę co prawda używać gwary poznańskiej, będę starał się wypowiadać w sposób jasny dla wszystkich. No i oczywiście wszystko pozostałe, co czeka nas do godziny 19, będzie odbywało się według starego trójkowego planu. Zapraszamy do Trójki. I w najbliższym czasie zapraszamy do Trójki, zapytamy o poszukiwanie pieniędzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia i o oszczędności. Decyzje, które będą podejmowane, nie będą wpływały negatywnie na dostępność seniorów czy leków dla dzieci. To jest ewidentnie łatanie doraźne dziury. Czyli jak zawsze zapytamy o rozmowy, które toczą się na Kremlu, a dotyczą planu pokojowego dla Ukrainy. Połączymy się z Maciejem Jastrzębskim, naszym wieloletnim korespondentem na wschodzie. Co jeszcze? Trzeba tu uczyć się geografii? Szczerze, ja nawet nie wiem, ale się opłaca, mi się wydaje. Bo miałem geografię w podstawówce. Nazwy miast, kraj, rzeki, morze, oceany. Czyli północ, wschód, zachód. Tak, to materiał, który będzie dotyczyć geografii i o zmianach, które nastąpią, będą dotyczyć przede wszystkim uczniów. Będzie więcej o świecie, ale będzie o wiele mniej o Polsce. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. But say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Minęło już 13 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu trzeciego. Tymczasem wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, jest już na Kremlu. W najbliższym czasie ma spotkać się z Władimirem Putinem. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych zamierza przekazać rosyjskiemu dyktatorowi projekt planu pokojowego uzgodniony przez Waszyngton i Kijów. Jest z nami Maciej Jastrzębski, którego pytamy, czego można spodziewać się po spotkaniu Putina z Witkoffem. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witam. To ja najpierw zerknę, czy już to spotkanie się rozpoczęło. Nie, ono się rozpoczyna, no niektórzy mówią z opóźnieniem, ale rzecznik Kremla wyraźnie zapowiada, mówię tutaj o Dmitriju Pieskowie, że spotkanie rozpocznie się po 17 czasu moskiewskiego, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, dlatego, że wszyscy czekali na rozpoczęcie tego spotkania, łącznie ze Steve'em Witkoffem, który już co najmniej godzinę jest na Kremlu i czeka razem z Kirillem Dmitrijewem na Władimira Putina, a tymczasem Władimir Putin przemawiał do biznesmenów z różnych krajów, między innymi z Rosji i Chin, a może przede wszystkim z Rosji i Chin, i stamtąd zanim dojedzie na Kreml, to kilkadziesiąt minut minie. Tymczasem Kreml podał zagadnienia, które zamierza omówić Władimir Putin i Steve Witkoff. Specjalny wysłannik Białego Domu ma w ciągu najbliższych godzin przedstawić Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego uzgodniony z Kijowem. Oni będą mieli możliwość przedyskutowania tych kwestii, które uzgodniono między Kijowem i Waszyngtonem w sprawie uregulowania konfliktu, tak powiedział Pieskow i dodał, że w Rosji wysoko oceniana jest pozycja, stanowisko i starania Donalda Trumpa. Podkreślił też, że Moskwa jest zainteresowana uregulowaniem kwestii bezpieczeństwa, jak się wyraził, na długie lata. Nie wierzą w dobre intencje Moskwy Ukraińcy. Dziennikarz z Kijowa Roman Cymbaluk podkreśla przy każdej okazji, że Rosjanie dążą do deukrainizacji okupowanych ziem. Oni chcą wybić wszystkich, niezależnie od regionu, języka czy religii. Tu chodzi po prostu o rozwiązanie tzw. kwestii ukraińskiej. Jeśli ty jako osoba mieszkająca na terytorium Ukrainy mówisz głośno, jestem Ukraińcem, a mój kraj to Ukraina, to zostaniesz zniszczony. I oni nazywają to deukrainizacją. Z dotychczasowych wypowiedzi Władimira Putina wynika, że nie jest on skłonny do ustępstw na rzecz Kijowa i chce, aby Ukraina oddała Donbas, albo grozi, że weźmie ukraińskie terytoria siłą. Jego armia zaatakuje obiekty cywilne i terroryzując miejscową ludność będzie kontynuowała popełnianie zbrodni przeciwko ukraińskiemu narodowi. Ukrainka z obwodu chersońskiego, której udało się uciec spod rosyjskiej okupacji, apeluje do rodaków, aby zrobili wszystko, niezależnie od tego, czy będzie zawieszenie broni, czy będzie porozumienie pokojowe, by świat mógł postawić Władimira Putina przed Trybunałem Karnym za zbrodnie wojenne. Zwracam się do Ukraińców, którzy wyjeżdżają z okupowanych terenów. Nie milczcie, składajcie świadectwa. Świat musi poznać to zezwierzęcenie, z jakim Rosja traktuje nasz naród, jak oni znęcają się nad nami, jak katują naszych mężczyzn. Nie milczcie, świat musi o tym wiedzieć. Świat powinien o tym znać. To zerknijmy jeszcze na taką otoczkę medialną tego spotkania. Rosja nasiliła antyukraińską propagandę. O tym informują i ukraińskie, i niezależne rosyjskie media. Władimir Putin przed spotkaniem z Witkowem ogłosił zdobycie Pokrowska i chwalił się sukcesami na froncie. Ukraińscy eksperci wojskowi tłumaczą, że informacje rozpowszechniane przez Kreml są przekłamane. Według byłego współpracownika Władimira Putina, politologa Basa Galiamowa, rosyjskiego dyktatora może przekonać do ustępstw tylko ostre ultimatum ze strony Stanów Zjednoczonych. Obiektywny stan rosyjskiej gospodarki i armii, która nie jest w stanie osiągnąć zwycięstwa na polu walki, to poważne ograniczenie dla Putina. Dlatego jeśli Witkow przyjeżdża z poważnym ultimatum od Trumpa, to może wiele osiągnąć. Ja nie wiem, w jakim formacie będą przebiegały rozmowy Putina z Witkowem, czy tylko na zasadzie takiej, że Witkow przedstawi to, co polecił mu przedstawić Donald Trump i otrzyma od Putina krótką odpowiedź, którą zawiezie do Stanów Zjednoczonych, czy też będzie dyskusja między Putinem a Witkowem dotycząca różnych kwestii, na które godzi się bądź nie godzi Kijów. W każdym razie komunikatów spodziewamy się dopiero gdzieś za 2, a może 3 godziny. A za najświeższe informacje z Kremla dziękujemy Maciejowi Jastrzębskiemu. Macieju, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam już 20 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu trzeciego. Finansowanie leczenia Polaków i wynagrodzenia w ochronie zdrowia są tematem posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Rozmowy odbywają się dzień po tym, jak dziennikarze ujawnili plany związane z cięciami w świadczeniach medycznych przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach rekomendacji dla ministra finansów. To jest tak, że minister finansów zwrócił się do wszystkich resortów o to, żeby wskazać propozycje możliwych oszczędności. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Myśmy odpowiedzieli, wskazując obszary, natomiast w żaden sposób nie jest to przesądzone, że któreś i które z tych obszarów zostaną uwzględnione, jeżeli chodzi o oszczędności, ale wiadomo jest, że część zmian jest do dokonania, część korekt jest do przeprowadzenia. Natomiast nie ma na ten moment jeszcze decyzji, co będzie, jeżeli chodzi o te zestawienie, które podaliśmy. Które z tych pozycji zostaną wdrożone w życie. To jest również uzgodnienie, które będzie się toczyć z ministrem finansów. Sytuacja musi być bardzo niebezpieczna, skoro Ministerstwo Zdrowia podjęło taką próbę redukcji świadczeń zdrowotnych. Danuta Kądziołka, wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. To jest ewidentnie łatanie doraźne dziury po to, żeby odwlec kryzys na czas dalszy. Ale przecież nie możemy patrzeć tylko pod kątem chwili obecnej, tylko musimy patrzeć w perspektywie lat. Z naszej perspektywy jest to po prostu ratowanie NFZ-u poprzez przesuwanie kolejek. Jakub Kosikowski, lekarz, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Pytanie jest takie, czy my chcemy, żeby NFZ leczył ludzi i odpowiadał potrzebom zdrowotnym społeczeństwa, czy żeby miał dobry wynik finansowy. Czego oczekujecie po wczorajszym ujawnieniu pisma Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Skarbu, datowanego? Co prawda miesiąc temu, ale jednak. Oczekujemy przede wszystkim dialogu. Tak naprawdę ten dialog jeszcze się nie rozpoczął. Renata Górna, przedstawicielka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Służby Zdrowia. Media są tym źródłem informacji, które dają nam pełną wiedzę, co się dzieje i to jest niestety przykre. My oczekujemy poważnego traktowania, oczekujemy minimalnego zaufania, chociaż to zaufanie zostało tak nadszarpnięte, że nie wiem, czy będzie łatwo je odzyskać. Bo my mówimy cały czas o planie oszczędnościowym, ale do tej pory nie usłyszeliśmy, jakie są pomysły dotyczące zwiększenia nakładów. Dużym niebezpieczeństwem w tym piśmie, do którego media dotarły, jest ograniczenie zabiegów, ograniczenie finansowania dobrego posiłku, ograniczenie dofinansowania leków dla dzieci oraz dla osób starszych. Jest to nie do przyjęcia, aż przykro słuchać takich rozwiązań. Jeżeli zmiany systemowe proponowane przez stronę rządową polegają na oszczędzaniu i polegają na tym, że te oszczędności są dokonywane kosztem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i pacjentów, to nie ma na to naszej zgody. Decyzje, które będą podejmowane, nie będą wpływały negatywnie na dostępność seniorów czy leków dla dzieci. Tutaj mowa jest o ewentualnych zamiennikach i też przeciwdziałaniu marnowaniu takich leków. Pojawiła się też taka informacja, to znaczy dobry posiłek w szpitalu. Pilotaż kończy się z końcem tego roku. Będzie jeszcze w grudniu wprowadzony z mocą od stycznia standard żywienia w szpitalach, który będzie zawierał w sobie rozwiązania, które są zawarte w tym programie pilotażowym, a w środkach wypłacanych za procedury będą zawarte zwiększone koszty związane z zapewnieniem tego standardu, więc pacjenci tutaj nie muszą się obawiać. Rozmowy zespołu trójstronnego trwają. To pierwsze z kilku zaplanowanych na ten tydzień spotkań dotyczących sytuacji w ochronie zdrowia. Dwie dwójki, siedem trójek. W tej i w każdej innej sprawie Jacek Frenzel czeka na Państwa telefony. 16:24. I'm one part country. I'm two parts retro soul. I'm three parts fired up. I got a whole lot of coal. I feel good. And I feel fine. It's boo-boo time. You're more than a woman. A celestial event. I hope that's a good thing. Yeah, that's what I meant. And I'm feeling generous. And I'm feeling kind. It's boo-boo time. Boo-boo time. Take off. Take what you want when you give.

zapis na utworzenie muzeum. Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2018-23 resort przekazał instytucji niemal 220 milionów złotych dotacji. Amerykańska firma armia zerwała kontakt z wojskowymi z Niemiec. Jeden z magazynów donosi, że w czasie lata obecny dowódca niemieckich wojsk lądowych Christian Freuding mówił, że Pentagon zerwał kanały komunikacji z Berlinem. Wtedy Freuding kierował zespołem do spraw Ukrainy w Ministerstwie Obrony. Przekazał, że aby uzyskać kontakt z kimś z amerykańskich wojskowych, miał zwracać się najpierw do ambasady Niemiec w USA. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od przyszłego roku działalność gospodarczą będzie można założyć w aplikacji mObywatel. Bez tony papierów i biurokracji. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta dziś przez rząd nowelizacja ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dodatkowo projekt noweli przewiduje, że od roku 2028 internetowo będzie można rejestrować również spółki cywilne. Rząd jeszcze raz i to w trybie natychmiastowym skieruje do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Zadeklarował dziś premier Donald Tusk, że szef rządu oczekuje, że minister finansów przekaże informacje dotyczące konsekwencji prezydenckiego weta do tej ustawy. A tymczasem nie wszyscy komentatorzy są zaskoczeni prezydenckim wetem. Wśród nich Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, który był dzisiaj gościem Informatora Ekonomicznego. Już na etapie prac wielu ekspertów takich zajmujących się tym tematem ostrzegało, że ta implementacja prawa europejskiego, bo te przepisy wchodziły w życie, ponieważ wymaga tego prawo Unii Europejskiej, no idzie jednak w zbyt skomplikowanym, rygorystycznym kierunku, co potwierdza nawet sama liczba stron tych przepisów, które u nas przekraczają setkę, a w innych krajach zrobiono to znacznie krócej. No więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że takie weto nas spotkało. Pytanie, czy da się szybko znaleźć jakieś porozumienie pomiędzy Kancelarią Prezydenta i Ministerstwem Finansów, ale także samą branżą, bo na tym rynku działa jednak wiele legalnych firm i ryzyka tego, że one mogą uciekać do innych krajów, które w sposób prostszy zaimplementują te przepisy, było tutaj realne. Prezydent, wetując ustawę, mówił o wolności konsumentów, a rząd o ich bezpieczeństwie. W Polsce najczęściej wynajmowane są mieszkania dwupokojowe. Takich nieruchomości dotyczy ponad połowa wyszukiwań. Wynika z badania Oto Dom, a mówi o tym dyrektorka badań rynku mieszkaniowego w portalu Katarzyna Kuniewicz. Kolejne 30%, może to jest zaskakujące, to są trzypokojowe mieszkania, a nie jednopokojowe, ale oczywiście hitem nadal w wyszukiwaniach jest 40-metrowe dwupokojowe mieszkanie i to jest co piąte wyszukiwane mieszkanie. Natomiast delikatne zmiany, które widzimy, to przesuwanie się z poszukiwania jednopokojowych mieszkań raczej w kierunku trzypokojowych. Badanie dotyczyło 5 największych rynków w Polsce, między innymi Trójmiasta i Warszawy. Najwyższe opłaty za wynajem nieruchomości są w stolicy. Sezon rowerów miejskich 2025 dobiegł końca, a jego wyniki potwierdzają, że mikromobilność odgrywa coraz ważniejszą rolę w codziennym transporcie miejskim. W 80 miastach odnotowano ponad 8 milionów wypożyczeń. Z rowerów miejskich skorzystało 500 000 użytkowników, którzy łącznie pokonali 23 miliony kilometrów i spędzili na rowerach 234 miliony minut. Liderem pozostaje Warszawa z imponującym wynikiem ponad 4,5 miliona wypożyczeń. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 64 grosze, a euro 4,23. Była taka piosenka w szkole podstawowej, ciemno-szaro i ponuro znikły kwiaty drzewa pole. Dzisiaj taka pogoda będzie obowiązywała do wieczora. Jedynie na południu kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami możliwe opady mrzawki, miejscami silne zamglenia, temperatura maksymalna od około 2 na północy oraz miejscami na Śląsku i w Małopolsce do 6-7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. To 16.35. Słuchają Państwo programu trzeciego, teraz już na antenie Trójki YouTube, a już niedługo porozmawiamy między innymi o tym, co warto kupić, albo o co warto zapytać Mikołaja, czy Gwiazdora, jak to w Wielkopolsce, o to, co na przykład sprawić naszym najmłodszym, czyli po prostu dzieciom. 16.39, dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem państwo dzwonią w sprawie NFZ-u. Dzień dobry, ja w sprawie służby zdrowia, bo ja czegoś tutaj nie rozumiem. Z jednej strony rano słyszę, że rząd się chwali, że wszystkie wskaźniki idą do góry i że jest po prostu no super okres prosperity. Z drugiej strony po prostu nie ma na służbę zdrowia. No to gdzie te pieniądze idą z tej prosperity? Nie potrafię zrozumieć. No, tych paradoksów jest chyba znacznie więcej, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Dwie dwójki, siedem trójek. Dalej czekamy na państwa telefony. A przed nami Mikołajki, chwilę potem Święta Bożego Narodzenia. Będziemy kupować prezenty, również prezenty dla dzieci. To najczęściej bardzo trudny wybór, ale z pomocą przychodzi ktoś taki albo coś takiego jak Komitet Ochrony Praw Dziecka. Organizacja po raz 24 już organizuje akcję Świat Przyjazny Dziecku. Chodzi o wyróżnienie i nagradzanie m.in. zabawek czy gier, które wspierają dzieci w rozwoju. A w studiu Trójki jest Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witaj. No dobrze, to w takim razie spróbujmy rozwinąć określenie świat przyjazny dziecku, bo ten świat przyjazny dziecku i ten świat, który się dookoła tego dziecka pojawia, on się dosyć dynamicznie zmienia. To jest już 24. edycja tego konkursu i podejrzewam, że wy też widzicie zmiany. Widzimy ogromne zmiany. Ja wspominam sobie chociażby pierwszą edycję konkursu Świat przyjazny dziecku, gdzie mieliśmy tylko trzy kategorie. Przede wszystkim kategoria książki, która jest najstarsza. I było wówczas, 20 zgłoszeń. Teraz ale tych książek było wiele mniej, a teraz jak wejdziemy do biblioteki albo do księgarni dla dzieci... Szaleństwo. Tak. Szaleństwo. Trudno się ogarnąć w tym wszystkim. Dokładnie. Zgłasza się, ostatnio zgłosiło się 80 firm, a każda firma zgłasza przynajmniej kilka lub kilkanaście produktów. Czyli łatwo sobie wyobrazić, jaki to jest ogrom do oceny. Bardzo dużo książek, bardzo dużo akcesoriów, bardzo dużo zabawek, bardzo dużo gier planszowych. No i uwaga, też produktów internetowych, czyli sklepy, miejsca internetowe, miejsca fizyczne, inicjatywy dla dzieci. Ja bym długo tak mogła wymieniać, bo drodzy państwo, mamy 16 kategorii. To jest dużo. To ile było zgłoszeń? Jeszcze liczymy, dlatego że czekamy na zgłoszenia do połowy grudnia. Wszelkie informacje są na naszej stronie. Oczywiście. Apelujemy, można się jeszcze dołączyć. Nawet bardzo serdecznie zapraszamy, dlatego że my bardzo lubimy firmy, które są z nami od tych 24 lat, ale też bardzo lubimy nowe zgłoszenia. Zapraszamy. No i co charakteryzuje te współczesne zgłoszenia? Na co zwracacie szczególną uwagę w ostatnich czasach? W kapitule konkursu Świat Przyjazny Dziecku mamy 20 wspaniałych. 20 bardzo fajnych ekspertów, którzy znani są ze swojej wiedzy. Ja też nie będę teraz wymieniała wszystkich, bo boję się, że zapomnę o niektórych. I każdy z tych ekspertów poza swoją wiedzą jest także mamą, tatą, dziadkiem, babcią. Ma swoje preferencje i cóż, obrady kapituły są takie, że my się kłócimy i spieramy. Czyli zupełnie inaczej artysta, grafik, plastyk patrzy na książkę, zupełnie inaczej pedagog czy psycholog. To samo dotyczy gier planszowych, zabawek, miejsc i summa summarum obrady trwają dość długo. One też przechodzą często w burze maili, w burze telefonów. Spieramy się, no ale zawsze dochodzimy do porozumienia i rzeczywiście staramy się wybrać tych najlepszych z najlepszych. Cała lista oczywiście jest co roku publikowana na stronie konkursu Świat Przyjazny Dziecku i na stronie Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Z jednej strony cieszymy się, że tych publikacji, tych gier planszowych, tych zabawek, tych takich przeróżnych materiałów dla dzieci jest coraz więcej z roku na rok. Z drugiej strony patrzymy też na taką degradującą się jakość tych produktów. Czy wy też obserwujecie to w trakcie posiedzenia jury, tego burzliwego, o którym wspominałaś? Tak, westchnęłam, bo tak, ale uwaga, tu jest ciekawa sprawa. Mianowicie dystrybutorzy i producenci bardzo dobrze wiedzą, co może nam się podobać. I oni naprawdę zgłaszają perełki. Wyselekcjonowane... Czyli tak pod konkurs trochę. Tak, właściwie tak można powiedzieć. No i my te produkty z przyjemnością wyróżniamy lub nagradzamy. Czyli w razie czego? Zapraszamy państwa. Gdzie odnajdziemy informacje? www.kopd.pl i oczywiście nasze social media Komitetu Ochrony Praw Dziecka i strona światprzyjaznydziecku.pl. Warto śledzić po to, żeby ten świat był tym bardziej przyjazny dziecku. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. I powodzenia przy okazji kolejnego burzliwego spotkania jury. Proszę trzymać kciuki. Dzięki. kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Nie oceniaj mnie ani dobrze, ani źle. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Jak dziecko unieś mnie wysoko, jak dziecko mnie do łóżka kładź. Rano zjedzę mną śniadanie, rano zjedzę mną śniadanie. Po prostu bądź, po prostu. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Bądź, śpiewał Ralf Kamiński. Tak samo jest ze służbą zdrowia. Często jest, czasami gorzej, jeżeli musimy z niej skorzystać. W tej sprawie zadzwonił także nasz słuchacz, pan Tomasz. Ja chciałem słowo na temat służby zdrowia. U nas w kraju, w wielu miastach powstaje milion prywatnych leczni, przychodni, gabinetów, klinik i tak dalej, które zarabiają na tym fantastyczne pieniądze. Ci ludzie na to wydają mnóstwo pieniędzy z własnej kieszeni. A jednocześnie mamy sektor publiczny, który robi dokładnie to samo, leczy ludzi i jest cały czas pod kreską. I to potężnie jest pod kreską. Zastanawiam się, jak to jest, że zajmując się tą samą działalnością, jedni potrafią na tym zarobić i to podejrzewam nieźle, a drudzy na tym kolosalnie tracą. I moja refleksja jest taka, że po prostu publiczna służba zdrowia jest po prostu źle zarządzana. No, myślę, że ten temat dotyczy także edukacji. Można by było długo na ten temat porozmawiać, ale oczywiście czekam na kolejne państwa głosy w tej sprawie. 2 2 7 3 16 48. Zapraszamy do Trójki. Mała ojczyzna już nie przed wielkim światem. Przeciwko zmianom w podstawie programowej dla geografii w szkole podstawowej protestują naukowcy. Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej wbrew opinii powołanego wcześniej zespołu wykreślili z projektu m.in. gospodarkę morską Polski. O trudny geograficzny kompromis zapytał Krzysztof Polasik. Czy warto uczyć się geografii? Szczerze, ja nawet nie wiem, ale się opłaca, mi się wydaje. Bo miałem geografię w podstawówce. Pewnie, że warto. Trzeba znać gdzieś, jaki wygląda świat. Oczywiście, że warto. Co do tego, czy nie ma wątpliwości, rzecz w tym, czego uczyć? No, nic nie powiem, bo wszystko zapomniałem już niestety, to jakoś... No, przede wszystkim nazwy miast i kraj. Rzeki, morze, oceany, całe kontynenty, wszystkie, Azja, Afryka i wszystko. No, bardziej to kierunki. Ci północ, wschód, zachód. Kierunki zmian nie odpowiadają geografom. To niektóre z nich, cytat pochodzi z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zmniejszenie liczby działów z 9 do 8 i liczby wymagań obowiązkowych z 53 do 42, przywrócenie elementów geografii regionalnej świata, zrezygnowanie z działu nieoczywistości geografii Polski oraz działu Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski. Uczeń, poznając najpierw małą ojczyznę i to, co jest mu najbliższe, uczy się, jak należy pewne zjawiska i fakty interpretować, wiązać. Tak było do tej pory. Poznajmy swoją Polskę. Oczywiście, że Polski. Czyli najpierw o kraju, a później o świecie. Oczywiście, że naturalnie. Natomiast obecna propozycja ministerstwa jest dokładnie odwrotna. Mówi dziekan Wydziału Geograficznego UAM, profesor Paweł Chórski. Kształcenie zaczyna się od całego świata, a kwestia małej ojczyzny jest zmarginalizowana i umieszczona na samym końcu tych treści. To jest po prostu nielogiczne. Jeszcze większe zastrzeżenia budzi sam sposób wprowadzenia zmian w projekcie. To nie jest nasz projekt, a nasze nazwiska widnieją na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych jako ci, którzy taki materiał przygotowali. Jak podkreśla Danuta Pirok z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, projekt przygotował zespół wybrany w konkursie, a potem bez zgody zmienili go dwaj eksperci. Urzędnicy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wybrani przez ministerstwo, którzy przez ministerstwo zostali, rozumiem, poproszeni o to, żeby ten nasz projekt wykorzystać do przygotowania innego materiału, takiego, który jest w tym rozporządzeniu. Ministerstwo odpowiada tak. MEN na bazie otrzymanych rekomendacji oraz opinii Rady do spraw monitorowania wdrażania reformy oświaty imienia Komisji Edukacji Narodowej dbało zatem o to, by podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów były między sobą zbalansowane, w szczególności pod kątem poziomu trudności. Jeśli zostaną ostatecznie zaakceptowane, zmiany w podstawie nauczania geografii mają obowiązywać od przyszłego roku. To był materiał Krzysztofa Palasika. A jeżeli chodzi o telefony, zapraszamy także do dyskusji na ten temat. 2 2 7 3. Tutaj przez cały czas odbieramy te telefony. A teraz lekcja geografii, ale ta muzyczna, bo wybierzemy się do dżungli. A największa dżungla mieści się gdzie? W Amazonii. Sprawdźmy, czy w tej piosence dżungli pojawi się też i ona. Za 8 minut 17. In the new house, in the new house.